उस दिन जब तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा, और उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हें खुशखबरी है उन बागात की जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें तुम हमेशा हमेशा रहोगे। यही है जो बड़ी जबरदस्त कामयाबी है।